fekkante ne dañ ko lak maliki rahmatullahi alayhim ñom dañ ne bu fekkante ne dañ ko lak bu wowa bay nek sobe bu ne dañ ko lak boba day nek sobe amma su fekkante ne nak lakkuñu ko bu wowa du nek sobe té lool mom tamit mom la shafi'i wa rahmatullahi alayhim waye buñ ko lakke mom ñom dañuy wax ne sobe la légui nak kom ko sobe lay doon bu woba ñom saxar sos buñ koy jéggel su fekkante ne day laal ay nduruyek yu déme non ba mu def nak ñom ñu né su fekkante ne saxar ci dafa laal yiri masalan wala fenn ba mu am fa jéxital nga xamné fofu nak légui da mujjé ñuul ndax saxar fi nga xamné saxaru sobe bu woba nak day daal di nek lo xamanté ne sobe balaak mom day sobe wu té dañ ko wara raxas amma su fekkante ni nak yegul fofu boba jarru ñu koy raxas lol tamit manam mom moy lu demé nek hanafiyé tamit rahmatullah alayhim wax nañu dom dom bo xamantene domu sobe la lu sobe bu lakké ba nek dom ñu duggal ci mburu mi masalan diko ci toggé rek yu demé nek non mo wa ñom dañ né dom bobu tamit graw parce que dañ né manam fouri rawati na jamono yu ñëkki doonul won jafé manam doonul won rar mu andak lu demé nek ay méféré yenené ani moy bu boba nak kon dañuy jéggel yoy tamit waye bu fekente ne ci maliki rahmatullah alayhi ñom manam bu fekente ne sobe dafa lak ba nek dom bu boba day da nek lo xamantene dafa lap ngir qaida règle bo xamantene insha allah taala dinañu ko gis ci hadith bi nga xamantene mo top ci hadith bi nga xamne mom lañu ne insha allah taala dinañu gis règle bobu te moy lepp lo xamantene dafa soppeku jëm ci leneen ba changer caractéristique yi bu boba loola tamit day daal di changer état bu doon lu laap la day daal di nek lu sobew bu fekkone ne lu sobew wor la day nek lo xamne lu laap la lolu insha allah taala dinañ ci ñew ci gën ka leral bu ñu yexé ci bobu hadith ala kulli hal li mom moy daal ci gattal li nga xamantene mom mo aju won ci masala yi manam mu daal di am nak benn mbir mo xamantene dañ ko faté won te manam mom moy soow mewum lo xamantene dañuy lek yapam lolu ak mewum nit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci deppo waye su fekenteene mew la bo xamantene du lo xamne dañuy lek yapam maliki rahmatullahi alayhim dañ ni sobe la waye ñom ñoo ni sobe la waye yenen borom xam xam yi rahimahumullah ñom dañoo japp ne lolu du sobe budé mew la budé duñ lek yapam hatta bu fekenteene medd la hanafiyye rahmatullahi alayhim ñom dañ ne du sobe hatta budé ci medd la mew mu jenne Hanafiyye rahmatullah alayhim ñom dañ ñu du sobe ala kulli hal li dal moy teunki manam yi nga xamantene manam ci lañ leralé ana lan moy sobe ak li dul sobe amna nak yeneeni mbir yu dess moy yu demé nek karaw yi ak yu mel non insha allah taala lool dañ ko leral ci hadith bu mujju bi nga xamantene mom mo nek ci hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala bi mujju ci buntu bi insha allah taala te mom moy ñaari hadith ginnaw hadith bi nga xamantene mom lañu tollu bu boba dinañu leral li nga xamantene mom moy masala yi aju ci yoy insha allah taala bok na kon manam kon dal hadith bi ala kulli hal da fay leral lu bari ci masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci walu sobe ak li nga xamantene mom lañu jéggel ci sobe ak li nga xamantene defu ko jéggelé ak li nga xamantene ñom defu ko jéggelé manam bok na ci legi nak mu daal di def fi tamit benen manam ben yeneen masala yo xamantene dafa aju ci hadith bi manam day wala yaatu di nga xamne mom la yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam yaatu won ak li nga xamantene non la bëgge won xalé yi nga xamantene yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam place bu mu ne kenn ku ci nek da na ko jox ceeram Allahu akbar xolal ni nga xamantene non la defoon bi mu yegge ci keur ñom Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu nga xamantene dafa ñew ba kenn ku ci nek mag ñi mu nuyu leen laaj xale yi laaj akane moy ana Abu Umayr ñu daal dikoy wax ne ko Abu Umayr de mom de mata nugharahu manam nugair daal mom mo de nugair manam piccam mu ndaw mom daal mom mo de mu daal dem ngir topoko ngir waxtan ak mom ngir dalal xelam ngir fo ak mom subhanallah xolal ni nga xamantene tamit nonu la melone ak ku melne hasan ak hussein radiyallahu ta'ala anuma nga xamantene dal na julli ñu war ci kaw mu daldi baña siginde da day bañ gañe subhanallah xolal ni nga xamantene tamit nonu la melone ak falal subhanallah ni ba pare nak fatima radiyallahu anha neena man ma ñew ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam xarama te mako dema ko jël mu daal may joxagn ni ma deureul bayiko mu yagg ci sujud bi ngir lolu kesse subhanallah xolal ni nga xamantene non la wax tamen ne leg leg may doona julli beug gawal beug yagal sama tari subhanallah mune ma deg ben xale bu ben lire buy joy ci ginnaw neena sama xol ñewante ci yaayam ma daan tari inna a'tainakal kawthar xolal subhanallah ni nga xamantene non la xol yermande ni mu melon ci gone ak ci man ni boole ak xolal subhanallah ni nga xamantene non la doon def ak umama mi nga xamantene manam ab setum la radiyallahu anha nga xamne doomu zainab la zainab doomu yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu ta'ala anha ma nga xamantene daf ko jëlon tey ko ci di julli genn ak mom di julli tey ko fop ko di julle ndo ak mom yoy yep manam te mu nek xale bu jigen muy fo ak mom manam mu ba nga xamantene heure julli jot la mu genn ak mom ndax bugu ko bayyi muy joy Allahu akbar subhanallah xolal li nga xamantene tamen mom la def xew xew bi xewon ak mom ci jamono bi muy khutba nga xamantene da doon khutba mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam bisu aljuma hasan wala husayn radiyallahu ta'ala numa kenn ci ñoom jige feele di naw di dawsi bëgg ko bëgg ñew ci mom sallallahu alayhi wasallam mu daadi dag khutba bi wat dem gatta diko teyeko daali ñewat yek ci kaw daal ni yalla wax na deug innama amwalukum wa awladukum fitna deug li am ba def moy seen alali ak seen doomi ay fitna la yoy yep day wone ni nga xamantene non la bëgge won xalé yi ak non la nekké won ak ñom ak non la xamantene non la ñewante won ak ñom non la yaato won deun ak ñom ni nga xamantene tamen mom moko dalon bi nga xamantene mom la al aqra ibn habis radiyallahu anhu ñewon bi nga xamantene dafa ñew fekk to ci kanamu yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam da di foon kenn ci seutami manam hasan wala husayn radiyallahu anhuma mu neko le man day amna fukki doom waye musuma ci fone kenn yenenbi sallallahu alayhi wasallam da di koy méré dami man luma man ci yow su fekenteene yalla dafa rocc yeurmu de ci sa xol manam lolu li tekki dal manam moy rek ni nga xamantene non la melona gone yi te lolu manam bok na ci li nga xamantene jikko la ci jikko yenenbi sallallahu alayhi wasallam imma abidun wa sibyanun yusallimuhum mumazihun ghayra haqqin ma ilayhi numi comme ni nga xamne non la ko cheikh alhaji malik radiyallahu anhu waxe won manam mom ak gonay mom daf len dal rom wat jami daf len dal rom di len nuyu di fo ak ñom waye nak di kaf ak ñom waye nak dudul deug danako wax mom sallallahu alayhi wa sallam kon lool yi yep day tekk na ci manam ci anam gu leer ci nga xamantene non la melon mom jikkom ni mu yaato won sallallahu alayhi wa sallam nga xamne non la melo nak magni waye itam nonu la melo nak gonay daanul xol gonay ndax ay gonay lañ rek mu dal len di tutal di len xeb di len doya dal ndax amuluñ ko ben intérêt dedet sallallahu alayhi wa sallam mom mel won non daf leena soppon ñoom ñep daf leena beggoon subhanallah xolal ni abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa nga xamantene neena yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa neena dama dem ngir fanani sama keur manam tante maymuna radiyallahu anha neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam teud ak man ak maymuna ci benn lal bi ñu tek ma ci digg bi daal may daali sangono ñu sangono même bajju ha subhanallah xolal tay bu fekkonte ni amna mak ño xamane bu doon ñom na dinañ acca demal fele ci gone ya wala demal teeru ji fele wala yoyu mel non acca le teggi ndawal ak yu demé nek non way xolal mi nga xamantene non la def xolal subhanallah non yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xamantene non la doon doxale manam ba subhanallah yermane gog nga xamantene mom la amone ak gone yi nak yamaliko won rek ci di len defal lu len neex rek kefe waye dafa tamit yobbu won ba di len yedd ak di len teral comme ak di len digel li nga xamantene mom mo bax ci ñom comme hadith Umar ibn Abi Salama bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mo nek ci ñaari sahih imam sahih imam al-Bukhari ak sahih imam Muslim rahmatullahi alayhima nga xamantene neena dama nekkon ci keur yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena sumay lek nak sama loxo bi makoy tibbe fune munama ya hulan kul bi yaminik no samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalika manam yow xale bi lekkal ak sa manam boy lek da ngay tuddu yalla da ngay wax bismillah deng bu fa mu ne ba pare da ngay lekke ak sa loxo ndey jott da ngay lek juste rek sa place fi nga ne manam andak nimu ñewante ak xale yi ak limu am yermu le ci ñom téréwul da la len tek ci yoon bi da la len dan digel lo xamantene manam moy li nga xamne mom mo yellu ci ñom niki nonu la defo nak abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma nga xamantene jamono joju xale bu ndaw la danaka ay juromi at ak jurom ben at rek la am mu na di koy jël tek ko ci kaw gellem gi tek ko ci ginnawam muy hadith bo xamne dafa nek ci musnadu imam ahmad rahimahullah ak hadith bo xamne ak ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah muneko ya ghulam mu tek ko ci ginnaw ngir yobbu ko ci sen keur papa manam ci digeunte bu gatt nga xamne keur papam ak keur ak keuram mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak keur abbas ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhu nga xamantene daño jigento won waye digeunte bu ndaw bob rek muneko munet mu jangal ko ci niko ya ghulam uallimuka kalimatun fahfazha yow xale bi ma ngi lay jangal ay kaddu nang ko tiye nang ko mokal muné iza muneko ihfazillahu yahfazuka ya samantel ak yalla ci ay diglem ak ay teram bu ko defé yalla dana la sam ihfazillahu yajidka fi rakhaika ihfazillahu fi shiddat inna ta'arraf billahi fi shiddat ya'rafka fi rakha xamal fexel ba yalla dila xamé ci lu baax su fekente ne nek nga ci fi rakha ta'arraf ya'rafka Allah wa ta'arraf billahi fi rakha ya'rafka fi shiddat bu xafé xel ba yalla xamé la ci jamono yomb yomb yi bu ko defé mom yalla dana la bu ko defé bu tartar ñëwé bo né ko yalla rek mu né ah ki dé yag na ko xam manam yag na ma jaamu yag na ma ñaan mu né ko wa iza sa'alta fas'alillahi wa iza ta'anta fasta'in billah su fekente ni da ngay ñaan ñaanal yalla su fekente ni da am kikoy dimbandiko dimbandiko yalla mu daal ni koy wax ni ko nit ñepp su fekkonté né dajalo won nañ law ajma'atul ummat ala an ya'tuka ma lam ya'tuka shay'an illa ma kataba Allah mune xamal ni nit ñepp buñ dajalo won ci jox la lo xamantene ben mbir lu mu mëna doon xamal ni duñu la jox dara lul lo xamantene yalla ko dogalon niki nonu su nit ñepp dajalo won itam ngir xañ la lo xamantene manam lula yalla na roona jox la te yalla bëgg ko xamal ni duñu la jox dara lul li nga xamantene mom la yalla dogal mu da ne nak manam khalima yi wo nañ ba pare yekiti nañ khalima yi rufatul aqlam wajafatu suhuf yekiti nañ khalima yi manam khalima yi doon bindu dogal yalla yi yekiti nañ ko ba pare keyit yi nga xamantene fa lañ doon bindu dogal yalla yi lolou tam wo nañ legi jeex na ci fini lolou yep subhanallah xolal digeunte bu gattu bobu ak mana yu reey yi nga xamantene mom lako xamal ne ko yow xala bi japp li malay wax teyego te bu ko fatte subhanallah xolal manam ni nga xamne nonu la ñewante won ak ñom ci walu zahir non la ñewante won ak ñom ci walu batin manam ci li nga xamantene mom mo aju ci senu yar wutek li nga xamantene ñom ñoy wa jamono yi ñen yi rawati na ci yenn wajuri yalla yalla yewenal suñu mbir ak seeni mbir nga xamantene legi dañuy ñew rek manam japp xalé yi lu leen neex lu ñu bëgg rek lañ leen di jox and ak duñu samonté ak ana lan mo baax ana lan mo bon ba pare duñu samonté ak seen ëlëk duñu samonté ak seen xalé yi seen digënté xalé yi ak seen borom subhanahu wa ta'ala duñu yar xalé yi duñu leen xamal ne leen ñom ay jaamu borom bi lañ subhanahu wa ta'ala té li neex borom bi rek lañ wara top té dañoo wara bay li nga xamantene mom moy li naqari borom bi subhanahu wa ta'ala waye daal ñom dañ leen di top lo rek dañuy baye xalé yi ci seen banexu bakkan kefe di len jëndal façon fowka yu ne mo xam fowka yoy day yak seen jikko wala duko yak ñom dal ma dama xalé bi ñew na neena loolu la bëgg ñom loolu dal lañ koy jox and ak xolal yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu doon def loolu mo xam ngeen ni dina baye xalé bele nga xamantene nuko neex rek la doon lekke kon dina ko baye ci sagom waye téréwul daf ko ko wax and ak woyofal ba pare xébu len won japp daf leena jappé won comme ay nawle mom sallallahu alayhi wasallam japp ni ñi mën ñu comprendre message bi nga xamantene mom leen di wax te lool mom moy li nga xamantene mo yello ci ñepp di doxale non ak xalé yi mo xam seeni doom lañ wala ñeneen wala xalé yi ñeneen lañ bu ñu gisee xalé yi masalan di lekke ak chamoon ñu ne ko bu lekke ak chamoon bi lekkel ak nday dër bi ndax lekke chamoon mom baaxul su ko defé ñu tam ko bi nga xamantene ci lañuy nekké xalé bu ko defé ñu tam leen itam lu baax ak yeneen yu mel nonu ala kulli halin hadith bi day xawone dal mag gay nga xamantene mom la shariaatul islam ye magge ci woyofal ak yombal ak li nga xamantene manam mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam ami won jikko ju rafet ak ni nga xamantene non la sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum rawatina sahaba yu jigeen ku demé nek ummu qais bint mahsan ku demé nek ya aisha ku demé nek ummu salama ya ummu salama ku demé nek lubabatu bint al-harith ak ñeneen ak niki non amna ci sahaba yu goori ku melna anas ibn malik ak abu hurayra ak abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anil jami' ñom ñep solo ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mana bi nga xamantene mom la hadith bi lambo yal nañu yalla boole ci nga xamantene dañu yitté wo jangale yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci zahir ak ci batin top ko ba ëlëk ñu bok ci nga xamantene fi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba ni radiyallahu ta'ala anhum tegon sen tank ñun tam fofu lañ koy tek ci barke mom sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam sallallahu alayhi wa sallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلا المناهل تهمي مما ذا ياهو يا ويمناهل تهمي مما ذا ياهو إن المناهل تهمي مما ذا ياهو يا ويمناهل ألف وي الحمد لله هذا الشيخ رباه خير الوجود الذي أعلاه مولاه ألف وي إن المنايلة تهمي من مزاياه يا وي منايلة من مزاياه ألف وي رب بلا خلوى إن أصحابه علنا حتى تتقاسوا فيا لله من حاب ألف وي إن المنايلة من مزاياه يا وي منايلة من مزاياه ألف وي بهمة أو بحال هذا تربية نعم المربي مربك الحق يرضى ألف وي إن المنايلة تهمي من مزاياه يا وي منايلة يرجح بي من مزاياه ألف وي يسقي المريدين من كأس الوصول إلى نحو المراد الذي قد كان مأواه ألف وي إن المنايلة تهمي من مزاياه يا وي منايلة يرجح بي من مزاياه ألف وي نال الخلافات قد شاعت وراثته أتاه ختم من الرحمن والجاه ألف وي نال الخلافات قد شاعت وراثته أتاه ختم من الرحمن والدرج يا يرخي لفاقي مام عبد الأذ سبع بارك جهلول يبدنا من الرحمن والجاه يا يرخي لفاقي مام عبد الأذ سبع بارك جهلول يبدنا من الرحمن والجاه خلف ويله ضمان من المختار مشتاق ميلا بشيعات حالها يرضى بمسعى ألف وي إن المنايلة تهمي من مزاياه يا وي منايلة تهمي من مزاياه ألف وي ثم صلاة وتسليم الإله على خير البرية حقا مع تحياه إن المنايلة تهمي من مزاياه يا وي منايلة تهمي من مزاياه خلف وي وآلي وعلى أصحابه الفضلاء ولها والكل يغشاها وي المنايلة تهمي من مزاياه يا وي منايلة من مزاياه فنجنا يا خالق الشيطان من كيده وسلب المال وجورة السلطان والجيران يا ربنا ولفحة الجيران وكل معضي عن الذات يا ربنا فاقض لنا حاجاتي وشر كل حاسد وحاسدا وكيد كل كائن وكائدا ومفسد بالدين والقراءة ربنا وموجبي سخاوة أثق بالله وبالكتاب وبالنبي المصطفى الأوابي ندعو باسم الله والمثاني وآية الكرسي ذي المعاني وسورة الإخلاص ذي التمهيد وفاز من مات مع التوحيد ومن دعا به على اليقين يجب ما رام من المتين مجيب يا مجيب يا مجيب رب الدعاء وجل مريب نسألك التسليم بالحلائق والصبر والرضا لدى البلائق المصطفى الشافع كل الخلق بالإله منطقي يا حقي أزكى صلاة الله وتسليمي على الذي بشر به تسليمي وآله وصحبه الغرباء والتابعين ثم لأوليائي يا ربنا يا مالك اللونين قنا إله الشرفين دارين قنا إله الشرفين دارين قنا إله الشرفين دارين قنا إله الشرفين دارين أماتنا الله على دين النبي وحب شيخنا الإمام الطيب أماتنا الله على دين النبي وحب شيخنا الإمام الطيب أماتنا الله على دين النبي وحب شيخنا الإمام الطيب آمين آمين استجيب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أرجو الأمان يوم لا أمانا إلا لمن آمنه مولانا مدحنا المصطفى مزنا عجيبا ليغفر للغفور بيوم الدين ويوم قمطرير زمهرير عبوس شره خفنا معيني إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون إلهي ربنا هب لي نجاة وأصلي والمسفخة والقطين وأحبابي وذي الإحسان ربي إلينا مع جميع المسلمين وألف الضعف ضعف الخلق ربي من الصلوات في البر المبين سلام ضعف ذلك ألف ألف يعم الآل حينا بعد حين وإن النظم يكفي ذا طلاب فنظمي حفظه حوز الشجون اللهم يا من أظهر الجميلة وستر القبيحة ولم يواخذ بالجريرة ولم يهتك السترة ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتديا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي نسألك ألا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.